Dokładnie, jak cicho, Lidia Pospieszalska. 8 minut do godziny 20. Każdą godzinę naszego spotkania kończyć będzie dzisiaj ten zespół. Smoke on the

night. Do we have to fight again? Tonight. I just wanna go to sleep. Turn out the light. But you wanna carry bridges. All nine times out of ten, I see the storm approaching. Long before the rain starts falling, tonight, does it have to be the old thing? Tonight, though it's late, too late. Chase the rainbow that you're after. I'd like to find a compromise. Oh, place it in your hands. My eyes are blind, my ears can hear. Oh, and I cannot find the time. Tonight, just let the curtain close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? The man who'd love to see you smile. Love to see you smile tonight. Just let the curtain close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? The man who'd love to see you domu z trójką. Pamiętam tę jesień 1976 roku, kiedy ukazała się płyta Blue Moves piosenka Tonight zaczęła drugą godzinę naszego spotkania z muzyką ciszy. To spotkanie potrwa prawie do 23. I tak patrzę na te tytuły i myślę sobie, że wszystkie lata były lepsze od 2020. i wytchnienia swojej ciężkiej głowie człowieku XXI wieku. Marillion. Tak, dzisiaj pusto na Myśliwieckiej jak Wielki Piątek. Pierwszy zestaw muzyki ciszy, 2013 rok. Zbigniew Preisner, Tom Kali. Za 27 minut 21. Like the brightest star.

to jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Mimo że to informacje dla zmotoryzowanych, ze względu na stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od podróży i pozostanie w domu podczas Wielkanocy. W tej chwili uważajmy na Podkarpaciu, na odcinku Kolbuszowa-Rzeszów w miejscowości Widełka. To 175 km. Po wypadku Krajowa 9 nadal jest zablokowana. Prosimy o szczególną ostrożność i zachęcamy, by jeśli to niekoniecznie, nie wyjeżdżać na święta. Prosimy zostać w domu z trójką. Piotr Łodej, do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wygłosił uroczyste orędzie na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed zbyt szybkim znoszeniem środków ostrożności. Ulicami Jerozolimy przeszła Droga Krzyżowa, pierwszy raz w historii bez wiernych. To była największa tragedia w powojennej historii Polski. W Smoleńsku zginęli najlepsi z nas, mówił w orędziu prezydent. Andrzej Duda w 10. rocznicę katastrofy prezydenckiego Tupolewa zaapelował o odbudowę wspólnoty. Orędziu przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie słowa skierował do Polaków prezydent. Prezydent Andrzej Duda wspominał dzień sprzed 10 lat, kiedy dowiedział się o katastrofie. Był wtedy ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił, że 10 kwietnia spotkała nas niewyobrażalna tragedia, a ojczyzna poniosła olbrzymią stratę. Przypomniał, że rocznica przypada w szczególnym momencie, w czasie, gdy walczymy z koronawirusem i w symbolicznym dniu, w Wielki Piątek. Poświęćmy chwilę, by wspomnieć tych, których utraciliśmy w katastrofie smoleńskiej. Pamiętajmy też o tych, których oni lecieli wówczas upamiętnić. O polskich elitach zamordowanych 80 lat temu w Katyniu zdradzieckimi kulami sowieckich oprawców. O wielkich Polakach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę w czasie największej próby. Prezydent podkreślił, że katastrofa była dla niego osobistą tragedią i że każdy z nas ma wspomnienia z tych dni sprzed 10 lat. Jak mówił, po katastrofie pokazaliśmy, że w trudnych chwilach potrafimy być wspólnotą i potrafimy być solidarni. Także dzisiaj wspólnota jest nam niezwykle potrzebna w obliczu zupełnie innych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Potrzebujemy jej, by razem pokonać to zagrożenie, żeby wspólnie przetrwać ten trudny dla Polski, Europy i świata czas, by wyjść z niego zwycięsko. I musimy kolejny raz pokazać, że potrafimy zdać tak trudny egzamin. Prezydent powiedział, że dziś naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko na miarę swoich możliwości, by sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami służba ojczyźnie. To Agnieszka Jasik o prezydenckim orędziu na rocznicę katastrofy smoleńskiej. A w programie trzecim Barbara Nowacka wspominała dziś Izabelę Jarugę-Nowacką. Posłanka Koalicji Obywatelskiej mówiła, że prywatnie jej matka była pełna ciepła i dobroci. Była strasznie pogodnym człowiekiem, takim światłem, pełna energii, uśmiechu, dobra, zrozumienia. To taka matka, że ciężko było się buntować nastolatkom. No zaraz się popłaczę, jak ktoś pan będzie puszczał, że ciężko się było buntować będąc nastolatką i łatwo się było zaprzyjaźnić. Dla mnie osobiście wielka strata, bo ja straciłam nie tylko matkę, ja straciłam przyjaciółkę. Była wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka zginęła w katastrofie wraz z całą delegacją lecącą do Smoleńska na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Śmierć poniosło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, zbyt szybkie łagodzenie ograniczeń może przynieść drugą falę zachorowań na koronawirusa. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że chociaż sytuacja w Hiszpanii i we Włoszech zdaje się poprawiać, to jest za wcześnie, by rezygnować z nakazu pozostania w domach. Światowa Organizacja Zdrowia, tak jak inni, chciałaby zniesienia obostrzeń, ale zrobienie tego zbyt szybko może doprowadzić do śmiertelnego nawrotu wirusa. Spadek krzywej może być równie niebezpieczny, jak jej wcześniejszy wzrost. WHO pracuje wraz z krajami najbardziej dotkniętymi pandemią nad bezpiecznymi strategiami wychodzenia z obostrzeń. Część ograniczeń zniosły ostatnio Czechy. Rozważają to Austria i Niemcy. O takiej możliwości mówił ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych. Władze Włoch przedłużyły restrykcje do 3 maja. Premier Kanady oświadczył dziś, że zakazy będzie można łagodzić latem. W Polsce do 19 kwietnia obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się poza domem. Do 26 zamknięte będą szkoły. Niewykluczone jednak, że środki ostrożności będą obowiązywały dłużej. Kilkanaście osób uczestniczyło w dorocznej drodze krzyżowej ulicami Starego Miasta w Jerozolimie. Wielkopiątkowa procesja gromadzi zazwyczaj tysiące osób z całego świata. Z powodu koronawirusa po raz pierwszy w historii wierni nie wzięli w niej udziału. Franciszkanin ojciec Tomasz Dubiel z Jerozolimskiego Centrum Informacji Chrześcijańskiej powiedział, że święte miasto jest ciche i puste. Wszystkie liturgie są normalnie sprawowane, ale tylko przez samych celebransów, samą służbę liturgiczną. Też ulice puste, sklepy zamykane, ta cisza panuje wszędzie. Nie tylko część dzielnicy chrześcijańskiej. Z głośników są nadawane pieśni żałobne i pieśni wielkopostne. W Izraelu z domów można wychodzić jedynie na 100 metrów, a porządku pilnują wzmocnione oddziały wojska i policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju ciepło, przeważnie 11-12 stopni Celsjusza, chłodniej na wschodzie i nad morzem od 6 do 9. W nocy przymrozki, a na Pomorzu mgła. Jutro termometry pokażą od 10-12 na północnym wschodzie do 17-18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Walczyli o niepodległość, swoje własne państwo. Westerplatte. Mamy prawo do dostępu do prawd. Gruzja. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. O rodzinie. Nie jestem pantoflarzem, ale z drugiej strony ja nie mam najmniejszych ambicji, jeżeli chodzi o, że tak powiem, władzę w domu. A także o kwiatach. Ja w ogóle kwiaty bardzo lubię, a mąż najczęściej kupuje róże. O życiu w PRL-u. Nagle przychodziła informacja, że kogoś z kolegów zjeł. No to się uciekało do znajomych. I w rozmowie z Krzysztofem Czabańskim. Mój brat, ani ja w ogóle nigdy żeśmy żadnej Eleonory i Jerzego Kaczyńskiego nie znali. Wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Trójce przez cały tydzień. I chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce. Autopromocja. Jest 7 minut po 21. To the sea.

Nie ma muzyki ciszy bez tego utworu. Steve Hackett, In Memoriam. 24 minuty po 21. Color of Spring, oglądany tylko z balkonu.

Perfekt. Całkiem inny kraj. Za 25 minut 22. wtorek po skończeniu porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Wróciłem do domu, usiadłem w fotelu, wrzuciłem do odtwarzacza płytę Secret Story i zasnąłem, a obudził mnie ten właśnie utwór The Truth Will Always Be. Myślałem, że jestem w innym świecie. Inny świat. Pozdrowienia z Nowego Jorku od Restless Heart, a potem Dana Fogelberga. Jego koncert widziałem w Radio City Music Hall w Nowym Jorku w 1987 roku. Like meeting for the first time in a foggy dream so many years ago. Strangers in an airport, searching for a word to break the ice. Holding you again, even for the briefest moment, made me realize how much I love you still. Wanting you to want me, was the sweetest torture I may ever know. Seeing you again, seeing you again, made me wish I never let you go. Running free along the beaches where our shadows first began to intertwine. Listening to your laughter, wishing that your love could still be mine. Seeing you again, seeing you again, the sweetest torture I may ever know. Seeing you again, oh, seeing you again, made me wish I'd never let you go. Did you only come to say you're sorry? Smile back through the doorway like you used to when our hearts still beat as one. And as I turned away, I knew the lonely days had just begun. Seeing you again, seeing you again, torture I may ever know. Seeing you again, oh, seeing you again, made me wish I never let you go. Seeing you again, seeing you again, torture I may ever know. Seeing you again, seeing you again, made me wish I'd never let you go. Obie te płyty, Dana Fogelberga i Restless Heart, wtedy jeszcze winylowe, wziąłem sobie z pierwszej podróży do Stanów właśnie w 1987 roku. Dalszy ciąg muzyki ciszy po 22.